dlatego nowości, a tym razem wyjątkowo lista przebojów trójki na naszej antenie w poniedziałek. Do usłyszenia tuż po 19:00 mówi Tomasz Miara. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, to niedziela, 9 dzień kwietnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis trójki. Papież na placu świętego Piotra w obecności tysięcy wiernych przewodniczył mszy świętej wielkanocnej. Orędzia Franciszka słuchał nasz korespondent. W całej Polsce odbywały się dziś śniadania dla osób potrzebujących. W Białymstoku w wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób. Kultura poniosła dziś wielką stratę. Zmarł wybitny reżyser teatralny Maciej Prus. Papież na placu świętego Piotra w obecności 45 tysięcy wiernych przewodniczył mszy świętej wielkanocnej i udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. W orędziu wielkanocnym prosił o światło paschalne dla narodu rosyjskiego. Towarzyszył mu 94-letni albański kardynał Ernest Simoni, który spędził 26 lat w komunistycznym więzieniu. Papież w orędziu powiedział, że zmartwychwstanie to symbol przejścia ze śmierci do życia, z rozpaczy do komunii i z cierpienia do pocieszenia. Wskazał, że należy dążyć do wzajemnego zaufania między ludźmi, ludami i narodami. Prosił Boga o pomoc w przezwyciężeniu konfliktów i podziałów. Pomóż umiłowanemu narodowi ukraińskiemu na drodze pokoju, a naród rosyjski obdarz światłem paschalnym. Pociesz rannych i tych, którzy stracili w wojnie swoich bliskich i spraw, aby jeńcy mogli powrócić do swoich rodzin. Wymienił też konflikty na Bliskim Wschodzie, w Mianmie, zamachy terrorystyczne w Afryce i prześladowania religijne w różnych częściach świata. Zwrócił się o pomoc dla uchodźców i migrantów, a także dla cierpiących głód i ubóstwo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wielka Niedziela to najważniejsze święto chrześcijan. Katolicy dzień rozpoczęli od tradycyjnego śniadania wielkanocnego, podczas którego zgodnie z tradycją podzielili się jajkiem i spożyli poświęcone wczoraj pokarmy, a także od rezurekcji, uroczystej mszy, która jest ogłoszeniem zmartwychwstania. Krakowscy wierni mówią, że Wielkanoc to dla nich szczególny czas celebrowania zwycięstwa dobra nad złem. To jest wielka radość, już będzie zmartwychwstanie, nowe życie, wiosna. Także to, co się budzi do życia, wszystko. Wielkanoc to czas dla mnie czas spędzony z rodziną, też taki zadumy, można tak przybliżyć się do Jezusa. Zawsze tym najważniejszym przesłaniem płynącym właśnie w święta wielkanocne jest przesłanie pokoju, które niesie Chrystus, bo pierwsze słowa Chrystusa do apostołów czy do świętej Marii Magdaleny, która jest pierwszą osobą, którą spotyka Chrystus po zmartwychwstaniu według Ewangelii, to jest pokój wam, czyli pokój, czyli wszystko, co ze sobą pokój niesie, czyli dobroć, miłość, sprawiedliwość. Dodaje ksiądz Łukasz Michalczewski z archidiecezji krakowskiej. Jutro poniedziałek wielkanocny, czas rozważań nad tajemnicą wiary oraz radowania się ze zmartwychwstania Jezusa w gronie rodziny i podczas mszy świętych. Samotni, ubodzy i najbardziej potrzebujący mieszkańcy Białegostoku zasiedli do wielkanocnego śniadania. Przygotowały je Caritas z archidiecezji białostockiej i zespół szkół katolickich imienia Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku. Jestem osobą samotną. No przyszłam z ludźmi posiedzieć, spędzić przyjemny czas, zamiast siedzieć w czterech ścianach. I bardzo jestem zadowolona. Jestem tu drugi rok. Przygotowania do śniadania wielkanocnego angażuje się właściwie cała szkoła. Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Honorata Kozłowska. Chodzi o to, żeby nie tylko wykonać zadanie, nie tylko przynieść krzesła, ale żeby rzeczywiście jakoś zaangażować serce. Też jako wspólnota ludzi wierzących tworzymy rodzinę. Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej ksiądz Jerzy Sęczek. I dlatego pamiętamy o tych, którzy są słabsi, samotni, którzy są ubodzy, mniej zaradni. Na tym śniadaniu tradycyjnie są potrawy takie jak żurek, kiełbasa, bigos, są jajka, jest oczywiście chleb. To są też potrawy symboliczne. W Białymstoku wielkanocne śniadanie przygotowano dla 350 osób. Na koniec jeszcze wspomnienie wybitnego artysty. Aktor Olgierd Łukaszewicz mówił w programie drugim Polskiego Radia, że Maciej Prus był samotnikiem, który wszystko poświęcił literaturze, muzyce, operze i teatrowi. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, Maciej Prus, reżyser, dyrektor i kierownik artystyczny wielu teatrów, laureat kilkudziesięciu nagród i odznaczeń, zmarł dziś w wieku 85 lat. Ten, kto chciał być artystą, powinien się z nim zetknąć w rozmowach o sztuce, podkreślał Olgierd Łukaszewicz. A on potrafił przeskakiwać z literatury po prostu czuł się jak ryba w wodzie, był znawcą teatru, a jednocześnie w takim jakimś podczępionym swoim swetrze, byle jakich spodniach, po prostu życie dla niego jakby nie istniało. Maciej Prus za dokonania artystyczne był odznaczony srebrnym i złotym krzyżem zasługi oraz medalem Gloria Artis. Do historii przeszły m.in. jego adaptacje szekspirowskich dramatów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce czas na sport. Mateusz Barianka. Hubert Hurkacz mimo bardzo trudnej rywalizacji i trudnej przeprawy awansował do drugiej rundy prestiżowego turnieju ATP w Monte Carlo. Polak pokonał, choć nie bez problemów, Laszlo Dierę. Pierwszą partię Serb wygrał 7-6. W kolejnych lepszy był Hurkacz 7-6 i 7-6. Mecz trwał blisko 3 godziny. Teraz piłka nożna. Emocji nie brakowało też w hicie angielskiej Premier League. Punkty zgubił lider tabeli Arsenal, który mimo prowadzenia 2-0 zremisował 2-2 z Liverpoolem. W 80. minucie na murawie w barwach kanonierów pojawił się reprezentant Polski Jakub Kiwior. Wcześniej Leeds United przegrało 1-5 z Crystal Palace. Jeśli chodzi o niemiecką Bundesligę, zakończyło się już starcie Stuttgartu z Bochum. Ekipa Stuttgartu wygrała 3-2. Trwa mecz Hoffenheim z Schalke. Gospodarze prowadzą na razie 2-0. A w hicie dzisiejszych spotkań La Liga Rayo Vallecano remisuje bezbramkowo z Atletikiem Madryt. Jeszcze siatkówka. Finaliści Ligi Mistrzów ze zwycięstwami w playoffach plus ligi. Jastrzębski Węgiel w ćwierćfinale po raz drugi pokonał Trefle Gdańsk i po raz drugi bez straty seta. Więcej problemów miała broniąca tytułu Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która dopiero po tej breaku zwyciężyła z Projektem Warszawa. Troszeczkę gdzieś tam brakowało energii w niektórych sytuacjach i niestety gdzieś to tam troszeczkę wyglądało, falowała ta nasza gra, ale ja nie będę się jak gdyby tłumaczył. Mamy kalendarz bardzo napięty i jednostki treningowe, jakie robimy, nie pozwalają nam gdzieś tam na taką swobodną pracę. Musimy cały czas gonić kalendarz i na pewno gdzieś tam nam to nie pomaga. Przyznał przyjmujący Zaksy Bartosz Bednosz. Klasę rywali docenił też asystent trenera Adam Swaczyna. W ligowej tabeli ta różnica była bardzo mała i ta różnica była widoczna dzisiaj też na boisku. Mówię o małej różnicy, bo ten mecz mógł się skończyć także zwycięstwem Warszawy, bo jak wiemy od jakiegoś czasu grają już bardzo dobrze. Zaksa w rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzi więc 1-0. Poniedziałek zachmurzenie duże, będą też i większe przejaśnienia. Z kolei na wschodzie i w centrum kraju możliwe burze. Termometry pokażą na ogół od 11 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nowo! Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz! Wymień swoją starą lodówkę na nową. Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Auto? Myję na Orlenie. Mają tam delikatne gąbki, bezpieczne dla lakieru i obieg zamknięty, który oszczędza wodę. Wybieram też program Perfect. Do końca maja 15% taniej. I zawsze z bonusem. 750 punktów Witaj. Orlen. Robią to dobrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Druga godzina trzeciej fali, witamy się ponownie. Wieczór, niedziela wielkanocna, Grażyna Mazurczak za sterami, Marek Pawlukiewicz, Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński. Witamy Państwa uroczyście, zwłaszcza tych, którzy dopiero wrócili ze spotkań ważnych, gdzie patrzyli głęboko w oczy tych, którym kochają, a teraz nadstawiają uszu na tę, która od zawsze z nimi, czyli Trójkę. Na Trójkę. Fiolka, głośny śpiew. Przed nami Debiut. Wyobrażasz sobie, że Fiolka Najdenowicz, wokalistka Balkan Electric, swój debiut płytowy zaliczyła dopiero w 2001 roku. To była głośna płyta. Niebywałe, a przecież pamiętamy ją najlepiej z lat 80. Z lat 80. Ten głos no, był jakimś niesamowitym zupełnie wydarzeniem. Spowity też elektronicznymi brzmieniami Sławka Starosty. Mhm. Pamiętamy to doskonale. Ale płyta solowa była taka troszkę w klimacie Bjerk, troszkę w klimatach trip-hopowych. Tam bardzo dużo było tych też wątków etnicznych, ale głośny śpiew wydaje mi się najlepszą... Historycznym momentami, ale piękny. Najlepszą kompozycją z tej płyty. Od razu dodajmy, że my w grzechy wierzymy w odróżnieniu do podmiotu... Nawet je popełniamy. Popełniamy tak. Je niestety w odróżnieniu do podmiotu lirycznego tego utworu. Nie zachęcamy do grzeszenia, ale kawałek absolutnie świetny. Zaśpiewajcie głośno z nami. Fiolka, głośny śpiew. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Czasem krążę tu i tam. Kiedy chcić? Kto wie, jak naprawdę żyć? Mam to gdzieś. Lubię nocą włóczyć się. Miejski spacer ma swój styl. Szepczą tak, jak ćma padam, światła lamp. Już to wiem, bardzo lubię głośny śmiech. Gdy chcę się napić, to piję, a kiedy z tym na to leżę, świętem radości jest. Przedmiotu nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję. A kiedy chcę na to leżę. Świętem radości jest życie. Kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. niefrasobliwość nastolatki, ale i wdzięk też niemały. Nie wiem, czy pamiętają państwo jeszcze ten dosyć efemeryczny klub, który powstał z Łużew nad Dolinką, niedaleko Puławskiej, Kafe Fiolka. Bardzo tam się działo dużo dziwnych, artystycznych rzeczy, no ale gdzieś tam odszedł w niepamięć. Fiolka Najdenowicz. No, chciałoby się posłuchać jeszcze Fiolkę śpiewającą. Ale rzeczywiście, że tak. I bardzo chcielibyśmy i bardzo do tego zapraszamy. Nie wiem, czy Fiolka nas słucha, czy nie, ale może tam się uda. To prawda. Nie, ale tam nie było, że ona nie wierzy w grzech. Powiedziała, że grzeszy przecież. Tak, nie, ale jest tam taka... Wierzy zgrzeszyć, może tylko wierzący. Ja w żadne grzechy nie wierzę. Nie może o, tam jest coś takiego. No. Tak, ale no dobrze. Mówię, podmiot liryczny. Cudownie. Wiemy, co tam Fiolka myśli. Teraz będzie taka piosenka ostrzeżenia. To znaczy, oby to nie był nasz Bóg. Strach, lęk, niepokój. Raczej jesteśmy z tego pokolenia, nie lękajcie się, chociaż to różnie też bywało. Ale teraz grupa The Cure z takiej epki Alt End, trochę może zapomnianej albo niedocenianej, i będzie właśnie o tym, że naszym Bogiem jest strach. Nie daj, Panie Boże. Yeah. i w ten oto sposób wielkimi krokami zbliżamy się do ostatnich odcinków przeglądu dyskografii zespołu The Cure w autorskim wyborze Rafała Porzezińskiego, wielkiego fana tego zespołu, który bardzo martwi się z tego powodu, że cały czas na horyzoncie nie widać nowej płyty, ale liczę na to, że jednak się to wydarzy. Że końcówka tego nagrania trochę jak z Drowning Man, taki w ogóle Robert jest taki tonący, taki tak, bardzo. Tak, nie? Taki, tak. Nie chcę powiedzieć rozlazły, bo to nie absolutnie o Robercie nie można takich rzeczy powiedzieć. Ja od razu przepraszam, nawiązując do tego. Proszę o wybaczenie cię, Rafale. Ale już zapowiadamy, że niedługo rozpocznie, żeby nikt nie tęsknił, bo nie wiem, ilu słuchaczy Trzeciej Fali dzisiaj jest z nami, bo jesteśmy o innej porze, w innym czasie. Ale już niebawem w poniedziałkowe wieczory rozpoczniemy wielki przegląd autorski Marka Chorodniczego utworów grupy Metallica. Depeche Mode. I na to warto poczekać. Naprawdę będzie smakowicie. Drogi panie Rafale. To ja. Drogi panie. Słucham. Przed nami utwór zespołu La Oche. Byli chyba już z nami raz, tylko nie w swoim autorskim projekcie, tylko jako muzycy bardzo talentowanej wokalistki. I nie wszyscy faktycznie. Tak. A to najlepsza chyba obok Powstania Warszawskiego płyta Gospel. Świetny utwór, świetne teksty, bardzo ciekawie balansujące na takim pastiszu. Progu wiary, niewiary, trudnych pytań. Ale też żartu. Znaczy w tych nagraniach widać, że oni zgadzają się z tym, że Pan Bóg ma poczucie humoru i raczej nie wymyśliłby La Oche ani żyrafy, nie? To nie, dzisiaj nie pierwszy poetycki zapis dialogów między panem rogatym i człowiekiem. A zatem La Oche, drogi panie. Nie będę do pana telefonował. Nie będę do pana telefonował. Nie będę. Raz po dobrej wódce, gdy już dobrze dniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy do ucha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś. Jakby co, to się wybrzesz, powiesz, że po dobrej wodzie nie było. Nie będę do pana telefonował. Jak wolność. Gwizdnij, chyba umiesz. Zwinie, a wolność pokochasz i zrozumiesz. Wieprzu, że jabłko się należy. No jak zwinąć nie umiesz, to wolności nie kochasz i nigdy nie zrozumiesz. Kleił, że fajny gość ze mnie, że dam sobie radę. Mówił, ja tu będę kukał ciebie na parkan pod sadzie. Pamiętam to dobrze, Rajska 888. Skoczyłem przez parkan i pański pies mnie dosięgił. Pamiętam to dobrze, Rajska 888. Urągałem, pies pański mnie karci. Okaż pan co nieco troski. Podejdź pan, panie, do okna i uchyl wchod na strostki. O panie, grać będziemy my, ja i moje święte Silva. W najlepszym tym koncercie opolskim, czyli tym o zawsze ostatnim, który Marek Chorodniczy Pichci zagrali świetny koncert, ale w ogóle dobrze jest panów posłuchać. Chociaż ja niestety powiem tak, może będzie się narażę komuś, ale dużo bardziej lubię pierwsze wczesne ich rzeczy, które miały tyle poweru, energii, co ta piosenka, a późniejsze jakby już troszkę... Wciąż ciekawe, mniej. Od razu powiedzmy uczciwie, to nie były złe rzeczy, ale... Bo to dobrzy muzycy są. Ale brakowało tego, brakuje tego czegoś, co było na pierwszych płytach. Będę do nich telefonował. Rozśpiewaliśmy tutaj w studiu. Teraz będą ci, którzy po prostu są zawsze mili wielu sercom, umieli zaczarować publiczność, umieli komponować, umieli uwodzić. Do dziś słucha się tego, jakby to było nagrywane wczoraj, przynajmniej mi. The Stranglers. Nawet bym się chciał powiedzieć za ładnie, jak na Stranglers to za grzecznie tak troszeczkę było. A teraz będzie ciekawie, dlatego że w zasadzie ruszamy w stronę Ziemi Świętej, czyli absolutnie w stronę miejsca, które jest dzisiaj w centrum wydarzeń, a zwłaszcza 2000 lat temu było z górą, i by spotkać niezwykłą Madonnę tamtych ziem. No właśnie, no zabrzmi to bardzo przewrotnie, albowiem wokalistka, którą za chwilę usłyszymy, była nazywana izraelską Madonną, cokolwiek to znaczy. Absolutnie wybitna wokalistka, bardzo, z bardzo ciekawą skalą, bardzo popularna w Izraelu faktycznie w latach, od końcówki lat 80. przez całe lata 90. Niestety w roku 2000 zmarła na zapalenie płuc, będące powikłaniem po AIDS. W Wielkim Tygodniu taki akcent z Bliskiego Wschodu jest bardzo na miejscu, zwłaszcza, że kawałek jest elegancki i jest wstępem do, ale o tym już za chwilkę, ponieważ przed nami najpierw Ofra Haza i utwór Imienina Lou z 1988 roku. Ten niezwykły śpiew usłyszał nie kto inny jak Andrew Eldridge. Powiedział, ten wokal musi znaleźć się w Siostrzyczkach Miłosierdzia. Utworów mojego zespołu The Sisters of Mercy. Tak, przed nami utwór ze słynnej składanki. To jest jedna z tych składanek, które są równie popularne co utwory, czy co płyty rejsowe, tak to nazwijmy, longplaye studyjne. Zwykle tylko Leszcze kupują greatest hits. A to jest właśnie inny nieco przypadek. I na tejże płycie utwór Temple of Love, Love w specjalnej wersji, wzbogacony właśnie o wokalizy Ofra Hazy. No, przed nami słynny, można powiedzieć, kultowy utwór tego zespołu, który dodajmy, że będzie gościem na festiwalu Sound Edit w Łodzi. I podajemy to być może jako pierwsi. In the temple of love. The Sisters of Mercy będzie gościem festiwalu Sound Edit. Może nie jako pierwsi, ale no, ta informacja świeżutka podana. Kto żyw, niech zdobywa bilety. Niech przyjeżdża, bo The Sisters of Mercy na koncertach to jest faktycznie też przeżycie niezwykłe. A od miłosierdzia do miłości, właściwie to jest inna nazwa tego samego, można powiedzieć, miłosierdzie i miłość, nie Rafale? No, miłosierdzie jest potrzebne dla takich jak my, czyli dla takich, którzy nie potrafią kochać, a miłość jest wystarczająca dla tych, którzy potrafią. Tak bym to opisał. Ależ pięknie to ująłeś. No właśnie, no ale ten, który za chwilę przed nami będzie prezentował swój utwór, to człowiek, który twierdzi, że absolutnie nic bez miłości. To na pewno, natomiast chcę się pochwalić i całą naszą drużynę z 10 LO ogólnokształcącego, że na samym początku naszej kariery licealnej udało nam się zaprosić pana Stanisława Sojkę, wtedy u szczytu naprawdę sławy, bo gdzie po prostu się nie pojawił z Janiną, to wyprzedawali całe sale i przyjechał na tą naszą salę gimnastyczną, by przy pianinku takim rzępolącym dać przepiękny koncert. A robi to wspaniale. Dla gawiedzi, nie? Dla gawiedzi licealnej. Kochany był, spocony na maksa, szczęśliwy, jak to on zwykle, gdy śpiewa. Dobrze jest go posłuchać. Mam nadzieję, że państwu też na sercu miło zadrga za chwilę jego struna Absolutnie nic. Z płyty Radioaktywny Stanisław Sojka. Dwa lata po płycie Radioaktywny ukazała się moja najukochańsza płyta Stanisława Sojki. Chociaż akustyczna. Płyta akustika, no to właśnie, ona taka niby akustyczna, a wcale nie taka akustyczna do końca. Wspaniała, istna skarbnica pięknych piosenek, niestety niedostępna na tych portalach streamingowych, ale kto ma wersję fizyczną, czy to na kompakcie, czy na płycie winylowej, ten szczęściarz, bo jest to arcydzieło moim zdaniem polskiej piosenki. Myślałem, że szukasz uzupełnienia kolekcji. Stanisław Sojka, kochamy jego twórczość. No ale przed nami też da się lubić. Niepokorna. W każdym razie w wizualu, bo on miał taki, słuchaj, look punkowy, taki, wiesz, nasz tak. Gniewny, usta tak podniesione, jedna część warga do góry. Ale wcześniej grał w Generation X, czy Generation X, można było właściwie powiedzieć. Też taki zespół nieco ostrzej grający. A później to był rock, troszkę z elektroniką, ale kawał za kapiora jednak, można powiedzieć. No, idol dla wielu, Billy dla każdego. No więc zagrajmy jego utwór Save Me Now z jego ostatniej płyty Kings and Queens of the Underground. Billy Idol. I trusted a priest. I fell to his feet. And he raised me up there. Me off of the knee. I trusted the law. They didn't help me at all. I wound up black, blue, screwed in the back of his car. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. Rock. To nie jest mój album, ale powiem ci, nazwa jaka ambitna. Kings and Queen of the Underground. Powiem państwu, że jestem bardzo ciekaw waszych typów co do tego, kto jest królową, a kto jest królem undergroundu. Próbowałem Marka namówić, żeby się zwierzył. Mówi, nie, za dużo mam, taki był. Zrobił się taki poważny i powiedział, że nic z niego nie wycisnę. Poważny? No to tak. Nie, tutaj mi o to będzie za trudne. Ale trzecia fala, małpa. Tak. Tak. Polskie Radio. Napiszcie, kochani. Napiszcie do nas, piszecie, bardzo za to dziękujemy, ale chcielibyśmy dowiedzieć się, jeżeli oczywiście będziecie państwo mieli ochotę. Kto w waszych oczach jest królem undergroundu i dlaczego Sid Vicious? I kto jest królową i dlaczego Suzy Siuks? tych zespołów pewnie i artystów będzie sporo. Ale teraz przyszedł czas na stały punkt naszego programu. Warsztat Przeróbek. Ci niezwykle utalentowani twórcy byli już w warsztacie Przeróbek i to, jeśli się nie mylę, w pierwszej bądź drugiej audycji z zupełnie innym albumem, przepięknym, który rekomendujemy do wysłuchania stale. Strange as Angels to jest jedna z najpiękniejszych płyt The Cure, nie będąc ich płytą. No ale tym razem część tegoż składu, Mark Collin z zespołu Nouvelle Vague, zmierzy się z legendą, bowiem mówimy o utworze, jednym z najpopularniejszych utworów zespołu Depeche Mode, który został zinterpretowany przez właśnie zespół Nouvelle Vague. To jest rok 2004 i Nouvelle Vague debiutuje wtedy. I warto powiedzieć, że Nouvelle Vague właściwie nagrywa same płyty z coverami. Ale robi to tak, że spokojnie może to robić do końca świata i jeszcze dłużej. Słucha się tego wspaniale, zwłaszcza, że te źródłowe utwory postanowili wskazać właśnie w zimnej fali, w nowej fali, w elektropopie. Tak, bo i Joy of Mine, kogo jest Joy Division, jest Tuxedo Moon, jest Depeche Mode, jest no całe mnóstwo świetnych artystów. A zatem posłuchajmy I Just Can't Get Enough z repertuaru zespołu Depeche Mode w wykonaniu Nouvelle Vague. Nouvelle Vague, I Just Can't Get Enough. Przyznam, że ta bossa nowa. Są świetni. Proszę państwa, są świetni. Prosimy jeszcze raz, puścimy teraz.